Kiss, Kiss in the mix. Hai să ne uitem în mesaje, să vedem primele de kiss-uri ale serii. Sunt foarte multe deja sosite la 0722 20 60 20. Carmen ne spune, sunteți cei mai tari, cei mai buni, stau și petrec alături de voi. Mulțumim pentru hiturile pe care le mixați. Și Cornel din Prahova vrea Oliver Twist de la D-Bang. Pentru Narcisa, cu mult drag și atât, zice el. Foarte frumos, D-Bang, chiar acum in the mix. Major Lazer, imediat Get Free. DJ Young și Olex in the mix. La Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. Don't take your best now. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession. Don't take your best now. I say I have a confession, so you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with Chica. I like you, Nicki. I am she's bigger. I like Rihanna, she didn't make me deco gaga. I like come up on line.

dark. Same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so fast. Well, you see you waiting for the sleep, but never touch and never to keep, cause you love to too much. You die. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. And you let her go. Oh, oh, oh. And you let her go. Hello, chisomanilor, bună seara încă o dată. Am început deja a doua oră de mix, a doua oră de party la Kiss Kiss in the Mix. Este ultima seară de luni din luna noiembrie. Mai departe, DJ Young și Olex in the Mix. Am pregătit Ada Adam, Dacă ar fi, Puia și Don Baxter, Bagaban și imediat Pink. Mai veche, ai putem spune, Try. De acum în 15 minute pregătim alte mesaje de richisturile care vin la 0722 20 60 20. Și desigur salutăm și gașca de pe facebook.com/kissfm. În România vom lua și de acolo mesajele voastre puțin mai încolo. Până în alta, ziceam, vine Ada Adam, Dacă ar fi, la Kiss FM, mixăm doar hituri. Ne jucăm ca ne iubim.

Piesa fresh, semnată Chris Cab, se numește Liar, Liar. Suntem la Kiss Kiss in the Mix, hai să vedem ce zic mesajele voastre. Ramona din București spune că ne ascultă în mașină acum. Bună băieți, sunt în trafic undeva în Militari, vreau și eu piesa mea preferată, Metru Jim, Bella. Sigur că da, o să vină imediat ca să-ți facem statul în mașină mai plăcut, nu? Și Florin din Pucioasa vrea pentru soția sa scumpă, pe nume Iulia, DJ Sava și Raluca, Aroma. Și acum să vă spunem cum le mixăm. Întâi punem Metru Jim, Bella, avem și Kate din Vina Ta, iar apoi DJ Sava, Raluca și Connector, Aroma. Party de luni la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Je suis l'ombre de ton yach, l'ombre de ton yach, fais-moi tourner la tête. Cette fille-là, elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas. scuzele cu dezamăgiri, fă-mi bine, ține-le tu ca amintiri, față tăi, ce stau în priviri, oh, oh, oh. N-aș fi crezut că-ș fi putut să pierd tot ce-am avut, și câte lacrimi nu mi-a ajuns, să plâng cât vreau să plâng, să plâng cât vreau să plâng, din vina ta, aș umple râuri pe pământ, și-ar curge suspinând, în ele înecând, durerea. Te-am iubit cât te-am dorit, de parcă ai orbit, oh, oh, oh, oh, oh. N-am scăpare, n-am refugii când visez, unde oare m-am lăsat să te iubesc. Aroma, aroma mea, aroma, aroma, aroma, Kiss FM, ascult doar hituri. Mai departe, Olix in the mix, DJ Young on the mic și încă o piesă pe care o mixăm în cele 40 de minute non-stop hits. Pitbull și Kisha, Timber. Pe 1 decembrie sărbătorim Ziua României, țara pe care o numim acasă, așa că radioul numărul 1 în România, Kiss FM, pregătește un cadou pentru toți românii. Intră pe site pe kissfm.ro, acolo găsești campania România, bia acasă. De 1 decembrie încercăm să schimbăm puțin videoclipul acasă al lui Smiley, să-l redecorăm cu pozele pe care le trimiteți voi, pe care le încărcați pe site. Așa că dacă știi că ai o poză bună, încarc-o pe site și va apărea în videoclipul de 1 decembrie al piesei Acasă, semnat Smiley. La Kiss FM, ascult doar hituri! Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. Going now. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. Anything, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? 'Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Back to the mix, back to the party. Trei piese au rămas înainte de nouă fix, când vine piesa non-house. Întâi avem Justin Timberlake, imediat Grass XXL și Ami, și apoi Elena și JJ. Până dimineață, DJ Young și Olix in the mix, la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can say it is no place we couldn't go. Just by trying on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was

frică. Te cunosc de undeva. In the mix, dar pe 9 fix, așa cum bine știți, vine piesa Non-House, după care pregătim o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, până la 10. Succes mai departe celor care sunt înscriși la Kiss Cash, concursul cu cele mai mari premii din istoria radioului, premii în bani, desigur. Rămânem in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground.

told me I should take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ, check. Don't wait I live my life still waiting. Nelly Sandé, Read All About It, editul semnat John Junior and Oscar. Nati din Timișoara vrea pentru mama ei Lodi Ptica Sablanca și îi spune la mulți ani. Îi spunem și noi la mulți ani și tuturor sărbătoriților de astăzi. Și încă un mesaj de la Bianca și Tene pentru Ruxi, la mulți ani. Am dorit să-i puneți piesa Perfect Day. Da, te referi la Sasha Lopez și Radio Killer, ne întâlnim și cu ei. Însă înainte pregătim Khaled, Se La Vie și mai întâi o piesă pe care de asemenea ați cerut-o, Lodi P, Casablanca. Super hituri in the mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use giving myself this blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, got all in my love. Casa. Hey, got all in my love. Gotta let it go.

Nicole Cherie la Kiss Kiss in the Mix. Salutăm gașca uriașă de chisoman de pe facebook.com/KissFM România. Peste 1.300.000 de chisomani suntem acolo. Și un mesaj pentru Bianca din Slobozia, cu mult drag din partea lui Cristi, și o piesă care îi place ei tare mult, ne spune el, Ina, tu și eu. Foarte bine, după Ina mixăm Fly Project, Toca Toca, și încheiem ora cu Anca Florescu, Hearts Collide. Cu voi mai departe Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, și Olix in the Mix. La Kiss FM mixăm doar hituri. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Hai că îi spun tot mereu, nu te-ai gândit doar la ea, dar tu ai vrea. Aș vrea să zbor până la stele fără să mă opresc, în drumul meu prin viață să te găsesc. Nu-ți vorbe goale când îți spun te iubesc, hai strigă tare. time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Dar mâine seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate, pentru că asta știm să facem cel mai bine pentru voi, să mixăm piesele pe care le cereți, iar printre ele mesaje și dedichisuri. Și multă baftă mai departe celor înscriși la Kiss Cash. De dimineață până seara poți să câștigi la Kiss FM o mulțime de bani, cele mai mari premii din istoria radioului. Ne auzim mâine seara la Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Asculți doar hituri.